الله ولا يريد إلا أن يعلم الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. تو یہاں پر بات ہے کیا اس طرح کی صلاۃ ادا کی جا سکتی ہے کہ آدمی صلاۃ ادا کرے اور اس کا مقصود صرف یہ ہو کہ لوگوں کو صلاۃ نبوی کی تعلیم دینا ہو، کھڑے ہو کر کے آدمی دو رکعت کسی حصہ میں صلاۃ پڑھ کر کے دکھائے، مقصود وہاں پر اصلاً صلاۃ نہ ہو بلکہ لوگوں کو صلاۃ نبوی کی تعلیم دینا ہو، تو تعلیم کی غرض سے عملی طور پر صلاۃ ادا کر کے دکھانا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ دیکھیں صحابہ کرام کے عمل سے کیا معلوم ہوتا ہے. حدثنا کیوں ایوب آتے ہونا کے بعد فائل نہیں بنائیں گے چلیے تو کہہ رہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری مسجد میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی امامت کروانا چاہتا ہوں، لیکن میرا اصل مقصد صلات نہیں ہے بلکہ اصلی کئی فرائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں آپ کو صلات ادا کر کے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات کیسے ہوتی تھی، جیسے کہ میں نے دیکھا تھا آپ کو ادا کرتے ہوئے اور آپ نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، تو خود طریقہ دیکھا دوسروں کو عملی طور پر سکھایا بھی کرتے تھے صحابی رسول. ایوب کہہ رہے میں نے ابو قلابہ سے کہا کہ وہ تو مالک بن حارث کیسے پڑھتے تھے بتایا، انہوں نے کیسے عملی طور پر پڑھ کر کے دکھایا تھا، تو انہوں نے کیا کہہ دیا جیسے ہمارے شیخ صاحب پڑھتے ہیں نا انہی کی طرح سے مالک بن حارث پڑھتے تھے. اور مالک بن حارث کیسے پڑھتے تھے؟ اللہ کے رسول کی طرح سے. جی ہاں، تو ان شیخ صاحب کی صلات میں خاص بات یہ تھی کہ جب دونوں سجدہ کر کے فارغ ہوتے تھے اور اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، تو قبل اس کے کہ پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہوں کچھ دیر کیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، جس جلسے کو کیا کہتے ہیں جلسے استراحت کہا جاتا ہے. تو گویا کہ یہ ہمارے جو شیخ ہیں یہ جلسے استراحت کرتے تھے اور اسی طرح سے کون کرتے تھے مالک بن حویرث، اسی طرح کون کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو باقی ابھی جلسے استراحت کے بعد میں وہاں پڑھیں گے. یہاں صرف مقصود یہ ہے کہ اس طرح سے صلات کی تعلیم دینے کے لیے عملی طور پر صلات ادا کر کے لوگوں کو دکھانا صحیح اور درست ہے، جیسا کہ صحابی رسول نے کیا. تو روایت تو کل بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں پر استدلال یہ ہے جو اہل علم ہیں اہل فضل ہیں وہ امامت کے زیادہ حقدار ہیں کہ ایسے لوگوں کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب آپ مسجد میں نہیں جا سکتے تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ افضل تھے، اعلم تھے یا نہیں تھے؟ وکان ابو بکر اعلمنا، اس سے پہلے پڑھتی ہوں سد انکل خوقتن میں ابو سید رضی اللہ عنہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ افضل الصحابہ ہیں. اسی طرح سے صحابہ کرام کی شہادت کے مطابق صحابہ کرام سب سے عالم تھے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف جی ہاں قال اخبرنا مالک عن هشام مالک عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة ام المؤمنين انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بلده ملوء ابا بكر يصلي بالناس، قال عائشة قلت ان ابا بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس. یہ اتنا روئیں گے کہ رونے کی وجہ سے لوگوں تک آواز ہی نہیں پہنچے گی. میں تو ایسا کیجیے آپ عمر کو کہہ دیجیے وہ پڑھا دیں, وہ ماشاء اللہ کبھی آدمی ہے تو وہ پڑھا دیں گے, ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی. بولی لہو تو کہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں سنی تو میں نے حفصہ سے کہا, تمہیں کہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بکر تو بہت رقیق القلب آدمی ہے, تو عمر سے کہہ دیجیے آپ وہ پڑھا دیں گے. یا تو حفصہ نے بھی یہی بات کہی شرط اس وجہ کہ ہمارے والد صاحب کو صلاح امامت کا موقع ملے گا. بہرحال فرمایا اپنے ماں بس چپ رہو خاموش رہو, مہمان ان کا فکر کے معنی مانتا ہے. چلیں تو حفصہ نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے کبھی خیر کی امید نہیں کر سکتے, ہماری طرف سے کبھی خیر کی امید نہیں ہو سکتی ہے. اب تمہاری بات میں نے مان لی, دیکھو کیا ڈٹائی پڑ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, کیا کہتے ہیں ماں انکن لانتن صواحب یوسف, اس سے پہلے اور بھی ہو چکا ہے, اس سے پہلے قرآن کی آیت بھی تمہاری وجہ سے جو ہے بارے کہنے میں آ گئے اور سارا مسئلہ سب ہو گیا ہے سب. دوبارہ قال اخبرنی انس بن شعیب الانصاری صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مرض الموت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لوگوں کی امامت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض ایام میں. جی ہاں, تو پیر کے دن ایک بار ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے کا جو پردہ لگا پڑا ہوا تھا وہ پردہ ہٹایا اور مسجد کے اندر دیکھا لوگ سب بستا تھے صلاۃ میں مشغول تھے. جی ہاں بالکل, چہرہ آپ کا ایسے چمک رہا دمک رہا تھا جیسے کسی مصحف کا کوئی ورقہ ہو ورقہ چمک رہا ہو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے مسکرائے کہ ہماری امت ہے صلاح کے اندر مشغول ہے, میں نہیں ہوں اس کے باوجود بھی صلاح مشغول امت, یہ دیکھ کر کے آپ مسکرائے گھر فہممنا ان نفتتنا من الفرح. اتنی خوشی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے دیکھ کر کے کہ لگ رہا تھا فتنے مبتلا ہو جائیں گے کہ صلاح نہ چھوڑ بیٹھے لو. اتنی خوشی دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی کہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کچھ ٹھیک ہے اور آپ یہاں تک آئے کہ خطرہ یہ ہوگا کہ ایسا نہ ہو فتنے مبتلا ہو جائیں اور صلاح چھوڑ بیٹھے. کیا جی, ہاں زمان جیسا کاغذ رہا ہوگا چمکدار اس طرح کا, تو اس طرح آپ کا چہرہ دمک رہا تھا جیسے کہ مصحف کا فرق ہوتا ہے, آدمی ہر زمانے میں مصحف کے لیے زیادہ بہتر سے بہتر چیز کا استعمال کرتا ہے. کیا جی, ارادہ کیا انس رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث. نہیں نمازیوں تو مشغول تھے مولانا صاحب, نماز مشغول تھے, کہہ رہے ہیں خطرہ یہ ہوا کہیں ہم کتنے مبتلا نہ ہو جائیں, صلاح چھوڑ بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اس طرح سے گیا تشریف لائے. ہاں ہاں تو اب یہ ادا کر رہے ادھر سے کوئی دروازہ کھولے پڑتا ہٹا ہے تو نظر آئے نہیں, نظر آئے گا تو انہیں کے سبھی لوگ دیکھ لیں سب کو نظر آ جائیں. دوبارہ برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں, جیسے اس سے پہلے ایک بار آ چکے تھے آپ تو تشریف لا رہے ہیں, لہذا وہ پیچھے ہٹے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جا کر کے پہلی صف میں مل جائیں. خارج سمجھ رہے تھے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں گھر سے اپنے مسجد میں آ رہے ہیں. جی آپ نے اشارہ کرتے ہیں نہیں, آپ لوگ اپنی صلاح مکمل کریں, آپ لوگ اشارہ کر دیا آپ نے, اس کے بعد سردہ گرا دیا آپ نے. یہی پیر کا دن تھا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دن انتقال ہو گیا. عبدالحدثنا صدا مداخل ہے. پھر وہی پھر آ گیا ہوں. لم یخرج نبی وسلم مسجد زیادہ کریں مطلب عبادت خانے کی, ٹھیک ہے, عبادت خانے کی مسجد زیادہ کریں تاکہ فارغ ہوتے ہوتے کنٹرول ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ جب نظر آیا ہم لوگوں کو تو اس سے زیادہ بھانے والا منظر ہم لوگوں نے کوئی دیکھا ہی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آیا اور آپ نے پردہ ہٹایا. اب نشارہ کرتے ہیں یہاں نہیں کہ آگے بڑھ جائیے, آگے تو تھے پہلے پیچھے ہٹنا چاہا انہوں نے, الفاظ کا فرق ہے روایتوں کے اندر, تو آپ نے کہا آگے رہے ہیں اس کا پردہ گرا دیا آپ نے. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دیکھنے پر قادر نہیں ہو سکے, کوئی دیکھ نہیں سکے یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا. جی ہاں بتایا گیا آپ سے کہ سلاد کا وقت ہو گیا, کہہ رہی آپ نے کہ جائیے اب کر سے کہہ رہی ہے پڑھا دیں. دوبارہ پھر وہی کہا عائشہ رضی اللہ عنہا تو کل ایک روایت آئی تھی, مولانا نے پوچھا تھا کیا نام حسب العین صاحب نے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ کیوں ذکر صفحہ 93 میں سب سے پہلے جو ہے قال ابو عبداللہ وحدثنی ابراہیم بن المنذر, تو یہاں پر حدثنی ہے لیکن فتح الباری کے مسمجہ حدثنی کے رواحوں غلط موجود ہے. خیر چاہے رواح ہو چاہے حدثنی ہو, ابراہیم بن منذر امام بخاری کے اساتذہ میں سے. ابھی سے پہلے حدیث آئی تھی پڑھا تھا آپ نے, وقال زهير وهو ابن عثمان عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے مسند نہیں بیان کی ہے, دیکھ رہے ہیں آپ. یہاں بتا دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ یہ حدیث کے نقل کرنے والے وہب ابن عثمان سے کون ہیں, ابراہیم بن منذر ہیں. اس سے پہلے آیا تھا زہیر اور وہب بن عثمان, یہ دونوں روایت کرتے ہیں اس حدیث کو. یہاں بتا دیا بعد میں چل کر کے اس حدیث کو وہب بن عثمان سے نقل کرنے والے ابراہیم بن منذر ہیں, کسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اصول میں نہیں رکھا ہے, لہذا اولاً اس کو معلقاً ذکر کیا ہے, اس کے بعد اس کی سند بھی آگے بتا دی کہ اس کے روایت ہم سے ابراہیم بن منذر نے کی ہے. جی اب یہاں پر بار ظاہر امام سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی سبب ہو کوئی وجہ ہو تو امام کے پہلو میں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. امام بائیں رہے اور اس کے دائیں کوئی سب اور کھڑے ہو جائیں, باقی پیچھے سب لوگ کھڑے ہیں, تو امام کے دائیں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں جبکہ اور لوگ پیچھے موجود ہوں, کوئی سبب اس طرح کا پایا جائے تو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار ذرا سا ہلکا پن محسوس ہوا بیماری میں, جی ہاں, تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو پیچھے ہٹے, وہ اب نے اشارہ کیا اپنی جگہ پر, کما انتا میں نے کما انتا جیسے ہیں ویسے وہیں کھڑے رہے ہیں آپ. حذاء ابی بکر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل بالمقابل پہلو میں بیٹھ گئے, جنبی کے معنی پہلو میں, حذاء معنی بالمقابل, یہ آگے تھوڑا سا دو لوگ ہوں تو ایک آگے پیچھے رہیں گے برابر بیٹھ ہوں گے. کیا تھا کیسے بیٹھ گئے جا کر کے آپ, حذاء انہیں کے بالمقابل پہلو میں جا کر کے سدائی میں آپ بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بکر یصلی یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اقتداء کر رہے تھے اور باقی صحابہ کرام ابو بکر رضی اللہ عنہ اقتداء کر رہے تھے. معلوم اس طرح کوئی سبب موجود ہو تو کوئی دوسرا آدمی امام کے پہلو میں کھڑا ہو سکتا ہے. مثلا امام جیسا کہ مسئلہ ابھی یہاں پر پیش آیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, اسی طرح سے مسجد میں آپ گئے کہیں کوئی جگہ نہیں ہونا, مسئلہ کہیں کوئی سرے جگہ موجود ہی نہیں ہے تو کہاں ہے؟ امام کے بغل میں ہے. تو جا کر کے امام کے بغل میں آدمی کھڑا ہو سکتا ہے اسی موقع سے, جبکہ کوئی سرے سے اور جگہ نہیں موجود ہے, ورنہ امام سب سے آگے ہوتا ہے, باقی لوگ مقتدی اس کے پیچھے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس طرح کا علت کوئی سبب اس طرح کا موجود ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جا کر کے کوئی امام کے پہلو میں دائیں طرف کھڑا ہو جائے. لیکن مجبوری کے حالات ہوں تو ٹھیک, لیکن مجبوری کے حالات نہ ہوں تو نہیں. آپ ایسی مسجد بنائیں کس طرح کی مجبوری نہ ہو, جو طریقہ ہے امامت کا ہو تو اس طریقے سے صلاۃ ہوا کرے. ان کو شادہ بنایا کیا جی؟ کہاں پر؟ ہاں ایسے آگے کا میں نہیں مانوں, سب کہ اگر ذرا سا آگے رہے یا تو مکمل آگے رہے یا تو سب کے ساتھ ملا ہوا رہے, تھوڑا سا آگے تو نہیں ہونا, کوئی ترتیب نہیں, تھوڑا سا آگے رہے ایک بالش یہ آگے رہے تو مکمل آگے رہے سب سے, یا تو سب ساتھ میں رہے رہے. جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کھڑے تھے؟ ساتھ میں کھڑے تھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آگے آگے سطح پر یہی آ رہی مولانا صاحب بابن ان نماز علمام علی اتما بھیجی ہے. ہاں تو وہی باب آ رہا ہے آگے مولانا صاحب, وہاں ان شاء اللہ بھی تشریح ہوگی. لیم الناس تو من دخل لیم الناس, کوئی محراب میں جہاں پر کہ امام کا مصلی ہوتا ہے وہاں داخل ہو گیا امامت کرانے کے لیے, فجاء الامام الاول, اب جو اصلی امام ہے وہ آ گیا. کہیں گیا ہوا تو لوگوں نے سمجھا شاید امام صاحب نہیں آئے تھے, کام سے لے گئے ہیں, اب کسی اور کو بڑھا دیا آگے. لیکن اتنی دیر میں صلات میں لوگ کھڑے تھے مشغول تھے, اتنے میں اصلی جو امام ہے وہ آگے. فتأخر الاول, اب جو صاحب آگے بڑھ گئے ابھی اول ہو گئے ہیں وہ جو ہے پیچھے ہٹ جائیں, او لم یتأخر, یا وہ پڑھاتے رہیں پیچھے نہ ہٹیں, دونوں صورتوں میں صلات صحیح ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر امام اصلی آگے پہنچ گیا ہے وہ جا کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے, اور جیسا امام بن گئے تو کیا ہو جائیں پیچھے ہو جائیں, ایسا کرنا بھی صحیح ہے. اور اگر نہیں وہ جو ابھی امام جس کو منع دیا گیا ہے وہ صلات ادا کرا رہا ہے کراتا رہے اور اصلی امام پیچھے کھڑا ہو جائے گی, ٹھیک ہے, دونوں ٹھیک ہے, دونوں میں کوئی مداخلت نہیں ہے. امامت کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے, اور چاہیں تو جو امامت کروا رہا ہے امامت کروائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث یہاں پر دیکھے موجود ہے, نبی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو امامت کیا ہو گئی؟ امامت کیا ہو گئی؟ تبدیل ہو گئی. اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہو گئے, تو معلوم ہوا کہ اگر یہ تبدیلی ہو جائے تو صحیح ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا جو ابھی آپ نے اس سے پہلے پڑھی اشارہ کر مقرر ہے, اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے جو آپ نے ابھی پڑھی. جی فارغ صاحب, اگر تو چھوٹ گئی تو مسئلہ ہو جائے گا انہوں نے, ٹھیک ہے, سب کو پانچ پانچ پڑھنا پڑے گا پھر تو. لیکن واقعہ جو ہے وہ پہلی رکعت کا واقعہ, ٹھیک ہے. یہاں امام کا مسئلہ ہے مولانا, مقتدی کا نہیں مسئلہ ہے. آپ کا مسئلہ کس کا ہے؟ یہاں امام کا مسئلہ ہے. اب صلاۃ خوف کیسے یہاں سے شروع کر دیں گے؟ چلیے مولانا صاحب کیا جواب ہوگا اس کا؟ عبد الرشید صاحب, تو میں نے جو جواب دیا بتائیے نا آپ, کیا جواب دیا میں نے وہی بتا دیجیے. اگلے سطح پر آ رہا ہے یہ جواب دیا آپ کو, ہاں تو بتا دیجیے آپ. جی ہاں، تو سعد بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر بن عوف میں ان کے قبیلے میں گئے ہوئے تھے، جو قبا میں آباد تھا، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، صلح کرانے کی خاطر آپ گئے ہوئے تھے وہاں پر. اب اتنے میں صلاح کا وقت ہو گیا، آپ مؤذن صاحب جو تھے وہ آئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور کہا کہ اگر آپ امامت کروا دیں لوگوں کی تو میں اقامت کہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اقامت کہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں موجود ہیں اس لیے میں کروا دیتا ہوں امامت. اب جماعت کھڑی ہوئی تھی، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے، لوگ صلاح ادا کر رہے تھے، وہاں آگے پہنچ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے صفوں میں سے بیچ بچتے بچاتے نکل گئے، جا کر کے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے. لوگوں کی صفوں کے درمیان سے نکلتے ہوئے جا کر کے پہلی صف میں آپ کھڑے ہوئے، درمیان سے نکلتے ہوئے. بعض روایتوں میں آتا ہے صلاح یمشی فی الصفوف یشقها شقاً، یمشی فی الصفوف یشقها شقاً، صفوں کے بیچ سے ان کو چیرتے ہوئے گئے اور جا کر کے پہلی صف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. اب لوگوں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، امامت کون کرا؟ ابو بکر امامت کروا. اب لوگوں نے تصویر شروع کر دی. تصویر کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے تاکہ امام متوجہ ہو جائے کہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا، غلطی کچھ ہو رہی ہے، تو لوگوں نے تصویر شروع کر دی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلات مشغول ہے تو دنیا معافیا سے کوئی مطلب نہیں، بالکل کوئی توجہ نہیں. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جب لوگوں نے زیادہ تصویر کی، اب ذرا سا انہوں نے توجہ کی، ذرا سا پیچھے نہیں سر مڑ کے دیکھا، ایسے کچھ توجہ بہرحال کی، اندازہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. نبی صلی اللہ اشارہ کر دیا کہ جہاں کھڑے وہیں کھڑے رہیے، آپ سے آپ نے اشارہ کر، جہاں کھڑے ہیں آپ وہیں کھڑے رہیے، پیچھے نہ ہٹیے. زبان سے کہا ان کو مکان ہے، زبان سے نہیں کہا، اپنے ہاتھ سے کہا کہ ان کو مکان، ہاتھ سے کہا آپ نے تو ہاتھ سے بھی کہا جاتا ہے. نہیں نہیں دیکھا، مطلب نظر آئے نا ذرا سا، نہیں ہم بالکل آگے بالکل پیچھے کھڑے ہیں، خاص بغل وغل میں دیکھ رہا تھا، ہلکا سا بغل سر گھمائے ہوئے آدمی دیکھ سکتا ہے آنکھ میں اتنی زیادہ، اور رکی اللہ تعالیٰ ذرا سا گھما گھما کے آدمی دیکھ سکتا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قابل سمجھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری موجودگی میں ابو بکر امامت کروائے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حمد و ثنا کی کہ کم سے کم میں اس قابل ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آگے مجھے دیکھنا گوارا کریں. جی ہاں، اس کے ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے اور آ کر کے سب میں مل گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. اس کے بعد اس سے کیا معلوم ہوا؟ اگر امام پیچھے ہٹ جائے اور جو اصلی امام تھا وہ آگے بڑھ جائے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کرنا کہ وہیں کھڑے رہیے، اس سے کیا معلوم ہوا؟ نہ ہٹے، وہی امام کراتا رہے، یہ بھی صحیح ہے. تو دونوں آپ کے اشارہ کرنے سے معلوم ہوا وہ بھی صحیح تھا، اور پیچھے ہٹ گئے اور آپ نے آگے امام جگہ کروائی، معلوم ہوا یہ بھی صحیح، دونوں طریقہ صحیح ہے. تو کہا میں نے جو آپ کو اشارہ کیا آگے رہیے تو آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ ماں اتا کم رسول فقط، میں نے کہہ دیا تو آگے رہنا چاہیے. تو کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا؟ تو ہر جگہ جو ہے امر اور اس طرح کہیں گے فون وجوب کے لیے اور کچھ نہیں، دیکھتے آدمی کی جو ہے آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے اور کس طرح کہہ رہے ہیں، کس ماحول میں کہہ رہے ہیں آپ. تو کیا فرمایا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابن ابی قحافہ کی یہ جرات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کے اور امامت کروا لوگوں کی، ابو بکر امام ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی ہو، یہ ابو بکر کی جرات کہاں سے ہو سکتی ہے؟ یہ مجال کہاں سے ابو بکر کی کہ آگے امام بن جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مقتدی ہوں؟ اب اس کے بعد آپ نے لوگوں کے لیے یہ کیا تعلیم کیوں جائے نماز کے اندر؟ نماز میں تعلیم جانے کیا مطلب؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے نماز میں، کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. کہ غلطی سے مبرہ کا صرف کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. باقی ہر ایک سے غلطی ہو رہی، جناب آپ سے غلطی ہو رہی، سامنے ساتھ جو کھڑے ہیں. سبحان اللہ مطلب کیا ہوا؟ کہ اشارہ ہو گیا کہ غلطی سے مبرہ صرف کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، باقی یہاں پر آپ انسانیت کے تقاضے سے اس غلطی آپ سے ہو رہی ہے, آدمی متوجہ ہو جائے گا تو غلطی ہم سے ہو رہی ہے, تو سبحان اللہ کہنا کہ بجائے کہ تالی بجائیں یہاں. جی ہاں, تو تسبیح سبحان اللہ کہنا چاہیے, کیونکہ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آدمی متوجہ ہوگا, سمجھے گا غلطی ہو رہی ہے. باقی یہ تالی بجانا تو کس کا کام ہے, یہ تو عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے نہیں ہے. جی نہیں, اتنی جگہ نکل گئے تھے, جہاں بھی آپ کھڑے ہوں آگے بڑھ گئے آپ تو خلا تو ہی گیا, لوگ ادھر اٹ جائیں گے پیچھے آگے. سلاد میں نہیں تھے, ہاں تو سلاد میں مشغول تھے مولانا صاحب, سلاد میں آ کر کے اور آپ نے سلاد شروع کر دی, شامل ہوگا سلاد کے اندر, اس کے بعد سلاد چل رہی ہے, لوگ تصویر کر رہے ہیں, متوجہ بھی نہیں ہو رہا, ٹائم لگا تھا اسے مولانا صاحب, فوراً نہیں ہو گیا تھا. ہاں شروع میں آپ نہیں تھے, اس کے بعد آ کر کے شامل ہو گیا. ہاں مرتب تھی, ہاں اتنی گنجائش نکل آتی ہے مولانا صاحب, نہیں نکلے گی, اتنی گنجائش نکل آتی ہے, لوگ ادھر ادھر ہو جائے, ذرا دبلے ہو جائیں, ہو جاتی ہے مولانا گنجائش. چلیے جی, یہاں پر باب استوا فی القراء, اگر کئی لوگ ہیں اور قراءت میں قرآن کے علم میں لوگ برابر ہیں تو ایسے موقع سے جو اکبر ہوگا وہ لوگوں کی امامت کروائے گا جو عمر میں زیادہ بڑا ہو. حماد بن تو یہاں پر دیکھیں حدیث سب سے پہلے پڑھ چکے ہیں آپ, یہ صحابہ کرام جو آپ کے پاس آئے تھے علم میں سے برابر تھے, قرآن برابر حفظ کیا تھا, اس لیے آپ نے فرمایا تھا فلی ولی امکم اکبرکم, اور جو آپ لوگوں میں بڑا ہو امامت کروائے معلوم ہوا اگر علم کے اندر لوگ برابر ہیں تو ایسے موقع سے عمر کا لحاظ کیا جائے گا, جو عمر میں بڑا ہو اسے مقدم کریں گے امامت کے لیے. اب ایک مسئلہ ہے امامت کی ترتیب کیا ہوگی, امامت میں کس کو مقدم کریں گے, پچھلے صفحہ پر ایک باب آپ نے پڑھا ہے اہل العلم والفضل احق بالامام, جو اہل علم ہوں اہل فضل ہوں وہ امامت کے زیادہ حقدار ہیں, اور یہاں پر کہا اذا استووا فی القراءۃ فلیؤمهم اکبرهم, کہ جب قراءت میں لوگ برابر ہوں تو جو ان میں بڑا ہوگا وہ امامت کروائے گا. کیا ترتیب بنی اس کے اندر, سب سے پہلے کس کو مقدم کریں گے, اقرا کو مقدم کریں گے یا افضل اور عالم کو مقدم کریں گے, کس کو مقدم کریں گے مولانا صاحب, اقرا مقدم ہوگا یا کہ افضل اور عالم مقدم ہوگا, اس کو مقدم کریں گے آپ, عالم کو مقدم کریں گے, اقرا کو نہیں مقدم کریں گے, کیوں مولانا صاحب؟ تو اس سلسلے میں ایک روایت موجود ہے صحیح مسلم کے اندر مرفوع حدیث ہے, یا ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ, یا ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ واقدمهم قراءۃ, فان کانت قراءتهم سواء فلیؤمهم اقدمهم ہجرۃ فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا تو اس میں ترتیب بتائی گئی آپ کے سامنے, سب سے پہلے اقرا کو, اگر قراءت سب کے برابر ہے تو دیکھیں گے ہجرت کرنے والا پہلے کون ہے, اگر اس میں برابر ہے تو دیکھیں گے آپ کی عمر کے اعتبار سے کون بڑا, یہ ترتیب ہوگی. اس کے علاوہ ایک لفظ کے اندر اور ہے یوم القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, دوسرے لفظ کے اندر کیا آتا ہے یوم القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, اس کے بعد آتا ہے ہجرت کا تذکرہ اور سن اور عمر کا تذکرہ، تو اس سے ترتیب کیا بنے اس کے ذریعے حدیث کی روشنی میں؟ کہ سب سے پہلے کسے مقدم کریں گے؟ اقرا لکتاب اللہ، اس کے بعد اگر برابر ہو تو عالمہم بالسنہ، اس کے بعد برابر ہو تو اقدمہم ہجرتن، اس کے بعد پھر کیا کریں گے آپ؟ اکبرہم. یہ ترتیب جو ہے بتائی گئی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آخر یہ ترتیب تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں مقدم کیا، جبکہ آپ کو فرمانا ہے اقرأهم ابی، کتاب کرام میں سب سے اقرأ کون ہے؟ ابی ابن کعب نے فرمایا تھا. اس طرح سے آپ مجھے نام لیے ہیں کہ خود القرآن من اربعۃ، چار لوگوں سے قرآن مجید کا علم حاصل کیجئے، اس میں ابی ابن کعب ہیں، عبداللہ بن مسعود وغیرہ سب ہیں، ان میں ابو بکر ہیں نہیں ہونا سر. تو ان میں سے جو لوگ اقرأ تھے ان میں سے آپ نے کسی کو نہیں پڑھایا، کس کو پڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اس حدیث کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی رائے ہی ہے کہ سب سے پہلے مقدم کسے کریں گے؟ جو عالم ہو افضل ہو اسے مقدم کیا جائے گا، عالم جو ہو، کیونکہ عالم کے دل کہاں سے ملتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول سے، وکانا ابو بکر عالمنا، اس وجہ سے لوگوں نے کہا عالم. لیکن بہرحال آپ کے سامنے جو حدیث موجود ہے دیکھ رہے، جو ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، یہ صریح حدیث بالکل ہے کہ سب سے پہلے مقدم کسے کریں گے آپ؟ اگر آپ کو مقدم کیا جائے گا، باقی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع سے مقدم کرنے کے اور دیگر مسائل ہیں. لیکن یہ ترتیب تو ہے، لیکن اگر کہیں کا کوئی امام متعین ہے تو اس کے آگے چاہے کوئی کتنا بڑا عالم ہو مقدم ہو سکتا ہے. ولا یؤمن رجل رجل فی سلطان، کہیں کا کوئی سلطان ہے اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا امامت کروائے گا؟ نہیں کروائے گا، چاہے عالم ہو چاہے اقرأ ہو. تو اور بھی دیگر چیزیں موجود ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا تھا وہ کس بنیاد پر؟ اس کے دوسرے مسائل ہیں، کیونکہ اشارہ آپ کا تھا اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے ذمہ دار، مسلمانوں کی سیادت و قیادت اور خلیفۃ المسلمین کی بننا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس طرف بھی اشارہ موجود تھا. لہذا ظاہر ہے مسلمانوں کی امامت کون کروائے گا؟ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، امیر المومنین ہوگا، وہ امامت کا دعویدار ہوتا ہے، باوجود گرچہ وہاں پر ایسے لوگ موجود ہوں جو اس کے مقابلے میں بڑے ہوئے ہوں قرآن کے اعتبار سے، حفظ قرآن کے اعتبار سے، علم قرآن کے اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے. اس کے تو اس طرح کی روایتیں بھی موجود ہیں کہ ولا یؤمن رجل رجل فی سلطان، اسی طرح روایت ہے اگر کہیں آپ جائیں مہمانی میں اور وہاں آپ گھر کے عالم ہیں، سب کچھ ہیں، اس کے اقرب بھی ہیں، لیکن کوئی امامت کروائے گا؟ ہاں وہاں کا جو امام ہو وہی امامت کروائے گا، آپ کے امامت کروانے کا حق نہیں کہ آپ آگے بڑھ جائیں. تو یہ ایک اصول و قاعدہ شریعت نے بتایا ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر استثنیات موجود ہیں. لہذا راز بات ہی معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے آپ یہ قاعدہ نہ بنا لیں کہ عالم اور افضل کو مقدم کیا جائے گا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث موجود ہے یوم القوم اقرأهم لکتاب اللہ، اس کی کیا توجیہ کریں گے؟ یہاں پر تو اور توجیہات کا امکان موجود ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے صریح حدیث جن میں ترتیب بتائی گئی ہے اس کی توجیہ نہیں بن پائی، کیا توجیہ کریں گے اس کی آپ؟ لہذا اسی کے بارے میں دیکھیں گے آپ کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے مقدم کیا. کیا جی؟ جسے سنت نبی کا زیادہ علم ہے، لیکن ظاہر ہے اقرأ کو اسی وقت آپ مقدم کریں گے جبکہ اسے صلاح کے مسائل کا علم ہو. ناچی مبارک پوری صاحب نے لکھا ہے، بدل مبارک پوری صاحب نے، القول الراجع المعول علیہ ہوا تقدیم الاقرأ علی الاعلم، ہوا تقدیم الاقرأ علی الاعلم، وہذا انما ہوا حیث یکون الاقرأ عارفا بما يتعين معرفته من احوال الصلاة، فاما اذا كان جاهلا فلا يقدم اتفاقا. لہذا اقرأ کے لیے ضروری ہے کہ اسے صلاة کے جو شرائط ہیں، صلاة کے آداب جو ہیں وہ اسے معلوم ہے، اگر نہیں معلوم ہے تو بالاتفاق اس کو مقدم نہیں کریں گے آپ، بلکہ جو دوسرا ہے جسے زیادہ علم ہے اسے آپ مقدم کریں گے. اس موقع سے